Hvor har der været sinde så da? I Ulkær og Mosuen hat. Hvor har der været sinde så da? Hvor har der været sinde så da? I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. Det har der kærst med Anne-Marie. I Ulkær og Mosuen hat. Det har der kærst med Anne-Marie. Det har der kærst med Anne-Marie. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. Det tager du din døde kul. I Ulkær og Mosuen hat. Det tager du din døde kul. Det tager du din døde kul. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. Så graver vi et kaf til dig. I Ulkær og Mosuen hat. Så graver vi et kaf til dig. Så graver vi et kaf til dig. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. Så komme vømmer ære dig. I Ulkær og Mosuen hat. Så komme vømmer ære dig. Så komme vømmer ære dig. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. Så komme ene og ære vøm. I Ulkær og Mosuen hat. Så komme ene og ære vøm. Så komme ene og ære vøm. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. Så komme vi og ære ene. I Ulkær og Mosuen hat. Så komme vi og ære ene. Så komme vi og ære ene. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. Så endet med vi ære dig. I Ulkær og Mosuen hat. Så endet med vi ære dig. Så endet med vi ære dig. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. Sådan det med at glemme sin hat. I Ulkær og Mosuen hat. Sådan det med at glemme sin hat. Sådan det med at glemme sin hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat. I Ulkær og Mosuen hat.